right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Hello, hello, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, începem împreună o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Lora, fără el, pe 99 Roa, Daya, locul 98 ocupat de Mike Diamonds, vreau să ascultăm chiar acum Reason to Feel Love. Strong now, yeah. Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. Reason to Feel Love, hitul de pe locul 98, Mike Diamonds, pe 97, Delia Matache cu Omadeo. 96, Crash Alexandra Angureanu, Where is the Love, Re-entry. 95, Michel Telo. 94, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Pe 93, Grasu XXL, Lala Song, ne oprim pe locul 92, pentru Leo Rodriguez, Bara Bara Bere Bere. Airplay 100, top of the tops. Bara Bara Bara Bere Bere Bere. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquecendo.

Maroon 5 a ajuns în playlistul Kiss FM cu Payphone, piesă care s-a bucurat de locuri fruntașe în mai toate clasamentele, începând cu cele americane. Am aflat de la sursă că au pe țeavă și piesa făcută împreună cu al nostru Moga, Marius Moga, va fi lansată la începutul anului viitor. Până atunci însă ne bucură cu un nou single, One More Night, piesă care beneficiază deja de un videoclip, unul care ne prezintă o poveste cu un final deloc fericit, dar cu un peștișor auriu la vedere, probabil pentru că speranța nu moare ultima. Prima merită să ajungă piesa ascultată astăzi la rubrica noastră Hot Release Maroon 5, One More Night, în Airplay 100. Music, I might lose it. Glass to the roof, how we do it. I don't

Am ascultat Zaleila, hitul cântat de Mandinga, Airplay 100, continuă la Kiss FM. Locul 74, Shana cu Out. Pe 73, Jamie Woon, Lady Luck. 72 este locul unde coboară 12 poziții, Narcotic Sound și Christian D cu Vai. Pe locul 71 coboară 5 locuri, Ina cu India. Și cred că este timpul să se audă în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Club hopper, got a hangover like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. So cool. Number 76. Number 75. Number 74. You out. Number 73. Number 71. Airplay 100, only on Kiss FM. When all you beautiful ladies on the floor. Continuăm împreună, locul 70 este ocupat de Grasul XXL cu Turbo Fin, iar pe 69 se clasează Celia împreună cu Mahambi, Love to Party. Hands up, hands up, everybody hands up, hands up. 29 de locuri mai sus față de săptămâna trecută pentru Celia și Mahombi. Love to Party este pe locul 69. Pe 68, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Pe 67, Deep Central, Speed of Sound. 66, Spike și Guess Who, Lumea mea în coborâre două locuri. Locul 65, Gabri Ponte, Pitbull și Sofia del Carmen ne așteaptă împreună să ascultăm Beat on My Drum. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me? I wanna drive you crazy, baby. Please just let me. Please just let me. 'Cause you're so damn sexy. You're so sexy. With a girl and pop up with a friend. When the judges pop up with the cards all across the board, all my women 10. Sofía y Carmen amando, sin el perico volando. Estoy tratando de buscar billete como Walt Disney sin Orlando. Is he the best? Pound for pound, flesh for flesh, seguro que yes. I got bread but no bowling. I leave them wet like New Orleans. So play with it, baby. I got them in line like a new pair of J's with it, baby. You think she's cute? It's alright, I ain't jealous, I'm okay with it, baby. So damn sexy, you're so sexy. On My Drum, un hit care urcă 14 locuri, atingând poziția cu numărul 65. Pe 64, Michel Teló, Aseu Tupego. 63, Adrian Sână și Sandra N. Angel. Pe 62, Low Deep T cu Big Love. Iar pe locul 61, Van și Antonia cu Pleacă. Imediat, o nouă recapitulare. Number 70. Hai toate babetele sus, sus, tare, tare. Tora Vasilescu cu eu, mălai mare. Mălai mare. Ce să zic, ce pot să zic? Number 69. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, number se eu te 63. Pego. Number 62. This is the big love. Number 61. Airplay 100 continuă la Kiss FM. Locul 60 ocupat de Alex Mica cu Dalinda. Aș vrea să ne oprim pe locul 59 pentru David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne împreună, I Can Only Imagine. Where you been? Where

15 locuri în urcare pentru Stroke 69 cu Beautiful Smile, locul 58 în Airplay 100 la Kiss FM, pe 57 Lifehouse cu Storm, 56 Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours, locul 55 Andra, What About Us, coboară 6 poziții, iar pe locul 54 Guess Who și Demoga, tot mai sus, 8 locuri mai sus față de săptămâna trecută. Mergem pe locul 53, Andreea Bănică se află aici, Cudiu urcă 14 poziții. Sunt Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Mițu la Kiss FM. Bănică este prezentă în Airplay 100 la Kiss FM pe locul 53, pe 52 Adele, Someone Like You, iar pe locul 51 Paraziții, toate la fel, urcă 8 poziții. Imediat mergem pe locul 50, ne așteaptă Ara și Elena cu Broken Angel. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 50. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Man, tu se doram, de ce-ș mai man, gerie nade. Na, ne mi-tunam, bedune to, halam bade. Can't hold it down. تو آخرش دیوونتم. تو نمیدونی که جونم می برگرد پیشم. I'm so lonely broken angel, I'm so lonely listen to my heart, one and only broken. Cristinițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România continuă la Kiss FM. Locul 49, Vank, scapă-mă de ea. Pe 48, Like Chocolate, Maria Maria. Pe locul 47, Julia, Vorbe Goale, coboară 3 poziții. 7 locuri coboară Fly Project cu Back in My Life, până pe poziția cu numărul 46. Andreea Berghia își face din nou apariția în studioul Kiss FM pentru un future hit. În categoria Future Hit avem piesă fabricată de băieții din spatele Alexandrei Stan. La cum sună, au toate șansele să exporte un nou hit către vest. Crazy Love e deja în Airplay 100. Ascultăm Kaya și Manila Maniacs pe locul 45, în urcare două poziții în Airplay 100. No matter if you're wrong, no matter if you're right, no matter if you're down, I'll be by your side, side, side, side. Take me easy, take me slow. Don't you ever let me go. Future Hit de la Andrea Belghia, Crazy Love, locul 45. Pe 44, Eu Quiero Ciu, Eu Quiero Cia, coboară 11 locuri. Locul 43 este ocupat de fetele de la Heaven cu Sunshine. Pe 42, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, 6 locuri mai jos. Iar pe locul 41, urcare de 4 poziții pentru DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Pasando mi amor. Ea este Amy, hitul ei Trumpet Lights este pe locul 40 în această săptămână, fiind cu 10 poziții mai sus față de săptămâna trecută. Pe locul 39 se clasează Tyra Cruz, There She Goes, coboară două locuri. There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. Red one, Tyra Cruz, Miss Worldwide. Beautiful beaches, ready for the world, but the world ain't ready for me. Patience is a virtue, wait and see. Don't believe, ay baby, reparte coquillita en tu kiki. Don't act like you don't know what I'm talking about, and your friends, who cares what they talk about. She can play goalie, but with a little bit of Oli, she gon' let me score for show. There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. Suntem în continuare împreună aici la Kiss FM pentru Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 39, Tyra Cruz, There She Goes, pe 38, Liviu Hodor și Mona. Jotem este în staționare pe 37, Alex Mica cu Breathe coboară două locuri, pe 36, Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love. Locul 35, ocupat în această săptămână de Sunrise Inc. cu Mysterious Girl, hit care coboară 3 locuri. 4 locuri coboară și Voltaj, The Vina Pe este pe locul 34, mergem pe locul 33, aici se află Ora Dion cu Friends, Enjoy! But at least

Shit.

Am intrat deja în top 10 împreună cu băieții de la Accent. I'm Sorry se află în această ediție Airplay 100 pe locul 10. Andreea Berghia are pentru voi chiar acum Music News. Music News. Justin Timberlake o va lua de nevastă pe Jessica Biel, sfârșit, dar luna viitoare, nu oriunde, ci în Bella Italia. Din păcate, bunicii artistului nu vor fi prezenți la evenimentul despre care mulți spun că va fi nunta anului. Bunicul lui Justin e în convalescență după operație la inimă, una reușită, dar cu siguranță vor avea parte de feedback la cald oferit de tabloide. Tot din tabloide aflăm că noul album Lady Gaga, Art Pop, îi va încânta pe internauți. Va fi lansat în primăvara anului viitor și sub forma unei aplicații. O experiență multimedia care va face senzație, pentru că Art Pop nu este un simplu album, e un adevărat proiect. Asta a declarat Gaga. Eu mă declar curioasă. M-avem de așteptat pentru mărețul LP. Pentru cei care așteaptă number one-ul, întoarcem la hituri în Airplay 100. Mulțumim pentru Music News, Andreea Berghia. Airplay 100 continuă cu hitul de pe locul 9, cântat de Loreen, Euphoria. În această săptămână Ina a staționat pe locul 8. Am ascultat Tu și eu încă o dată aici la Kiss FM. Ne pregătim pentru hitul de pe locul 7, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know, imediat la Kiss FM. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 7. Airplay 100, all the hits. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let

atinge. Nici o cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie, yeah, yeah. Oxigenul în chimie, oh.